А сьогодні, як побачила ці ніжки, не можу. Що мені тепер робити? Мене ж виключать з училища, коли дізнаються. А й справді можуть виключити за моральну поведінку. Ще й як можуть. Шкода. Студентка вона хороша і серце, видно, має, подумала Софія. Галю, ти перестань тремтіти. Заспокойся, не можна так. Давай подумаємо, що робити. Аборт відпадає, народити без чоловіка теж не діло. Треба виходити заміж. Хто батько дитини? Вітя. Він студент, в медінституті на 5-му курсі вчиться. Ми були разом на практиці, і от. А він знає про дитину? Знає. Ну і що? Не хоче женитися? Та він не проти. Там батьки ні за що не погоджуються. Кажуть, от закінчить інститут тоді. Ну, це бабуся надвоє ворожила. Закінчить він інститут чи ні? Хлопців за такі штуки теж по голівці не гладять. Добре, наймуся тобі за сваху. Наступного тижня поїду в Тернопіль, піду до декана. Він, до речі, теж акушер-гінеколог, тому вашому брату співчуває. Чоловік він сивий і справедливий. Як викличе твого Вітю, як дасть чортів, як вижене його з 5-го курсу за хорошу поведінку. Мама сама прибіжить просити, щоб ти заміж за нього йшла. Ой, правда, усміхнулася крізь сльози Галя. Побачимо, не стала обіцяти наперед Софія. Галю, ти його любиш? Люблю, Софія Андріївна. Якби не любила, хіба б я? Вона показала на свій поки що плаский живіт, у якому, однак, визрівала маленька ляля. Ну, ходімо. Вже пара закінчується. Пара закінчувалася, але понеділкові подарунки з Африки закінчуватися не думали. Вісником чергової пакості прибігла Ольга. У санпропускнику жінка з кровотечею. Опитати студентів їй сьогодні, здається, не судилось. Пішли приймати хвору. Обличчя жінки було такого кольору, що біла стіна на його тлі здавалася рожевою. Кровотеча в неї тривала уже 5-й день, але до лікарів жінка не зверталася. Лише сьогодні, коли вона знепритомніла просто на роботі, її привезли до лікарні. «Що ж ви так довго збиралися?» Злегка покартала жінку Софія. «Та я думала, воно само пройде». «Єжелі в шистку бензі само б шеходіло, то по це нам лякаже?» Словами з польського анекдота відповіла Софія і залишила жінку медсестрі-санітарці, що й без неї добре знали свою роботу. «Одразу в маніпуляційну». Не встигла вона із студентами ступити кількох кроків, як крик «Софія Андріївна, сюди!» повернув її до санпропускника. Жінка знову знепритомніла. Медсестра ледь встигла її підхопити і покласти на кушетку. Під хворою розпливалася пляма крові. «Дівчата, каталку!» «Ольго, миттю інструменти, систему, глюкозу». За хвилю каталку з хворою вже везли коридором у маніпуляційну.